Oni wszyscy są najlepsi, mają Bayer, Kenny Powers. Pały z pandy prężą się jak w M Power Rangers. Ty palisz gandzie? Raczej palisz dupa. Elzią podbina czy machy bry, zima i szalupa. Wiem, twoja każda dupa, wśród nich twa cyrkowa trupa. Co droga to Ewa Mendes, za odpługa wzięli ją. Modnie klasze stromę Michael Jackson, hemafrodyta. O kurwa to pytanie, to tylko kamel toł. To tą badnie korona, królu melanżu oskonaj. Walisz trzy kieliszki cin cin, malujesz kiper Rico Vinci. W oczach masz ching ching, strugasz kosaka sing sing. Nadajesz się na piknik, bo jesteś sztywny jak pingwin. Mówisz, że kosisz trapy, wystaw to ci skosze łapy. Kolejny głos ulicy dobiegł z bananowej chaty. Miałbyś to za polek, bo legnie wbił na czarty. A w weekend leci weekend i PK na gay party. Fake MC, to są fake MC. Fake MC, to są fake MC. Fake MC, to są fake MC. Fake MC, to są fake MC. Nienawidzę napinaczy, ryję ich łatwo. Uraczy getem raz, chcę być jak Scampton. Mataczy jakiś szajs, a na ojce szybkie mam to. Ty tylko grasz mafioza, Marlon Brando. Śmieję się w twarz wszystkim pierdolonym desperatom. Hipokrytów jest tu kurwa dużo za dużo na to. Rap nie muzyka, dzisiaj rap to jest biznes. Jest tak statystyka, to jest rap na playliście. Wrzucam do jednego wora Ewaskę, płynie po płucach, wypruwam ten szajs. Na linie by zawiesić każdy balas, odkręcamy gaz jak buda na gaz. Gówna nie tykamy brat, po niej grudę. Hashtag, hashtag, mantra, wyrwiemy chwasta. Pauza dla wannabe, dzieci prawdziwy MC. Zamiast pozowania lepiej znajdź drogę do drzwi. Pauza, wanna see, to są prawdziwi MC. Jak rapem kurwa oni są, to kim był B.I.G. Fake MC, to są fake MC. Fake MC, to są fake MC. Fake MC, to są fake MC. Fake MC, to są fake MC. Widziałem paru takich, już nie widuję ich w ogóle. Choć wiem, że na mój widok oni wciąż mają gulę. Co drugi lipnym rapem uszy sobie tylko truje. Wychowuje się na gównie, więc gówno produkuje. Zajebiście się z tym czuję, bo hajs kolekcjonuje. Silikony go kochają, sztuczny chuj im pasuje. Jeśli coś go zdołuje, chirurg mu uśmiech aplikuje. Nawiniesz się na plaska, z krwią zęby wyplujesz. Kiedyś żyli w twoim bloku, do dziś dnia jestem w szoku. Nie minęło parę lat, raper został gwiazdą popu. Psychofani zostaną i będą słuchać jego gniotu. Mimo że chciałbyś wrócić stamtąd, już nie ma powrotu. Postawiłeś kropkę na ti, klamka zapadła. Garda na pekem, przystawiamy nóż do gardła. Na szczęście na ulicę też wychodzi dzisiaj prawda. Pionę dla kumatyk przesyła gadzia mafia. Fake MC, to są fake MC. Fake MC, to są fake MC. Fake MC, to są fake MC. Fake MC, to są fake MC. Wielcy prawilniacy, to na cacy, na tacy twarz swą oddają. Z bossem na raty, za hajs taty się wożą mić pają. Pod nosem lekko mają, wyobraźnia ich ponosi. Za daleko wysuwają urojone swoje wnioski. Zgarniają hajs i co drugi łapy brudzi. Czystą szajs, kłamią ludzi, przyszedł czas, żeby zapało studzić. Przestań się łudzić, jeden z drugim pseudo gocie gniocie. Twój bełkot się obrócić, może kiedyś przeciwko tobie.